میں اجلاس نے آپ کو بتایا کہ میرا موضوع منکرین حدیث ہیں. منکرین حدیث حدیث کا انکار کرنے والے. آئیے پہلے جان لیں کہ قرآن نے انکار کے کتنے درجے بیان فرمائے. اللہ فرماتا ہے وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِزِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. انکار کے تین درجے بیان کیے گئے ہیں. پہلا درجہ کون سا ہے؟ اعراض عن الحق. انکار کا پہلا درجہ ہے اعراض عن الحق. کسے کہیں؟ میں کسی سے حق بات کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ بات حق ہے قبول کر لو, تو وہ یوں پیٹ پھیر رہا ہے, اس کو کہتے ہیں اعراض, پیٹ پھیر لینا. میں سنتا ہی نہیں, میں مانتا ہی نہیں, پیٹ پھیر لیتا ہے. یہ انکار کا پہلا درجہ ہے جس کو کہتے ہیں اعراض عن الحق, حق کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہونا. یہ ہے انکار کا پہلا درجہ, اعراض عن الحق قرآن حکیم کی زبان میں. نہیں سمجھے؟ پھر سمجھاؤں. حق بات ہم سناتے رہیں اور کوئی آدمی حق بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو, تو حق بات سننے کے لیے تیار نہ ہونا یہ انکار کا پہلا درجہ ہے, اور اس کو قرآن حکیم کی زبان میں اعراض عن الحق کہا جاتا ہے. حق سے منہ موڑ لینا, جا تو تیرا حق لے کر گھوم, مجھے تیری یہ حق بات نہیں قبول کرنی. انکار کا دوسرا درجہ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم. دوسرا درجہ تکذیب بالحق, حق کو جھٹلا دینا. حق کو جھٹلا دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو جو یہ حق بات مجھ سے بیان کر رہا ہے غلط ہے, حق پیش کرنے والا پوچھتا ہے ارے بھائی یہ میں جو حق بات پیش کر رہا ہوں کس وجہ سے غلط ہے, تو وہ دلیل لاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ حق کے مقابلے میں جو دلیل ہوگی وہ دلیل باطل ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے, فرمایا وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِزُوا بِهِ الْحَقَّ. کافر لوگ یہ باطل لے کر کے مقابلے میں آ جاتے ہیں, باطل دلیل لے کر لنگوٹ کس کے میدان میں آ جاتے, بولتے ہمارے پاس بھی دلیل ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس دلیل باطل سے حق کی آواز دبا دیں, حق کو مٹا دیں. یہ ہے تکذیب بالحق. دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں حدیث صحیح پیش کروں تو مقابل میں حدیث ضعیف پیش کر کے حدیث صحیح کو دبانے کی کوشش کی جائے. جیسے میں نے کہا کہ تقلید کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, اور یہ حق ہے میں بولتا ہوں. اب اس تکذیب کے لیے، اس حق کی تکذیب کے لیے حدیث ضعیف لاتا ہے، کون؟ باطل پرست، نام لینے کی ضرورت نہیں، مثال کے طور پر گریاوی صاحب کیا دلیل لاتے ہیں تقلید کے ثبوت میں؟ تقلید کا لفظ نہ تو قرآن میں نہ تو احادیث میں، احادیث میں اگر آیا بھی ہے تو جانوروں کے لیے، امام بخاری باب باندھتے، باب تقلید الغنم، یہ باب ہے بکری کی تقلید کا، چلیے جناب یہ باب ہے کس کی تقلید کا؟ بکری کی تقلید کا، غنم مینس بکری، گوٹ، بکری کی تقلید کا، یہ لفظ حدیث میں آیا بھی تو ہے لیکن جانوروں کے لیے۔ اب میں نے کہا کہ تقلید کا ثبوت نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اب یہ مولوی لنگوٹ کس کے میدان میں آ جاتا ہے حق کی تکذیب کے لیے ایک دلیل باطل لے کر، کیا دلیل پیش کرتا ہے؟ ایک حدیث سناتا ہے، حدیث وہ بھی اردو میں، کیسے سنو، اردو میں حدیث سنایا ہے اس نے، میں اس کی اس اردو والی حدیث کو عربی میں پڑھتا ہوں، پڑھتا ہوں وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اسے پڑھنا چاہیے تھا، میں پڑھ رہا ہوں، وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ لما بعثہ الى الیمن قال کیف تقضی ان عرض لکم قضاء، قال اقضی بکتاب اللہ، قال فإن لم تجد في كتاب الله قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتهد برائي ولا آلو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى به رسول الله، رواه الترمذي۔ یہ روایت ہم نے عربی میں پیش کر دی، یہ دلیل لے کر کے وہ تکذیب بالحق کے لیے میدان میں آ گیا ہے۔ حدیث میں کتنی خرابیاں ہیں، مولوی نے یا تو جانا ہی نہیں یا جانا بھی تو جان بوجھ کر کے حق کو چھپا گیا۔ پہلا اعتراض اس حدیث کے اوپر، امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں لا نعرفه الا من هذا الوجه، ہم کو یہ حدیث اسی طریق سے ملی ہے، ہم اس طریق کے علاوہ اس حدیث کا کوئی طریق نہیں جانتے۔ آگے فرما رہے ہیں وليس عندي اسناده بمتصل، اس کی سند متصل نہیں ہے، راوی کہیں بیچ میں گر گیا ہے۔ یہ خرابی ہے، دو خرابیاں ہوئی۔ تیسرے، اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے حارث ابن عمر، مجہول ہے وہ، تیسری خرابی، حارث ابن عمر مجہول ہے، یہ تیسری خرابی ہوئی۔ چوتھی خرابی، معاذ سے یہ روایت کرنے والے حمص کے لوگ ہیں، یہ حمص کے لوگ کون ہیں، یہ بھی مجہول ہیں، یہ چوتھی خرابی ہے۔ پانچویں خرابی، امام زوزقانی کہتے ہیں کہ ہذا حدیث باطل، یہ حدیث باطل ہے۔ عجیب بات ہے کہ قرآن نے یہی بات کہی ہے ویجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق، کافر لوگ دلیل جب لاتے ہیں حق کے مقابلے میں تو باطل دلیل لاتے ہیں۔ دیکھو امام زوزقانی نے کہہ دیا کہ یہ حدیث باطل ہے، تکذیب بالحق کے لیے مولوی نے باطل دلیل پیش کی ہے جو کافروں کا طریقہ ہے۔ کتنی خرابیاں ہوئی حدیث میں، حدیث صحیح ہے، اتنی گڑبڑیوں کے بعد حدیث صحیح ہو سکتی ہے؟ اچھا چلو مان لیتے ہیں کہ صحیح ہے حدیث، یہ ہے اہل حدیث کا انداز، مان لیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو اب جواب دو کہ نبی نے حضرت معاذ ابن جبل کو جب یمن بھیجنا چاہا، یمن بھیجنے لگے تو آپ نے ان کو کیا بنا کر یمن بھیجا، فقیہ بنا کر، مولوی بنا کر، عالم بنا کر، یا قاضی اور گورنر بنا کر؟ میں کہتا ہوں کہ آپ نے عالم بنا کر معاذ بن جبل کو یمن نہیں بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو فقیہ بنا کر نہیں بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن مولوی بنا کر نہیں بھیجا، پھر کیا بنا کر بھیجا؟ قاضی اور گورنر. دلیل، دلیل خود حدیث میں ہے. آپ نے فرمایا کیف تقضی، فیصلہ کیسے کرو گے، قضا کا کام کیسے کرو گے؟ یہ لفظ قضا بتا رہا ہے کہ آپ کو قاضی بنا کر بھیجا گیا تھا، مولوی بنا کر نہیں. اور قاضی کا فیصلہ جو ہوتا ہے وقتی ہوتا ہے، ہنگامی ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے. جج جو ہے ثبوت اور قرائن کی بنا پر جو فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ دستور ہند کی دفعہ بنتا ہے کیا کہ فلاں جج صاحب نے فیصلہ کر دیا، اب اس فیصلے کو دستور ہند کی کتاب میں لکھ لو، دستور ہند میں اس کو جگہ دے دو. نہیں، جج کا فیصلہ وقتی، عارضی اور ہنگامی ہوتا ہے جی. اور فقیہوں کے فتوے کیا ہے؟ ارے یہ تو قانون ابدی کی حیثیت رکھتے ہیں، قیامت تک مانو فقیہ کی بات کو، قانون بن گیا. تو گورنر کا فیصلہ وقتی اور ہنگامی، اس کے لیے وہ مجبور ہوتا ہے. لیکن فقیہ اور ان کے عالموں کا جو فتویٰ ہوتا ہے وہ قانون ابدی بن جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے مانو. فرق ہو گیا گورنر کے فیصلے میں اور ان کے فقیہوں کے اجتہاد کے درمیان. تو مولوی یہ حذف کر گیا، وہ یہ سمجھا کہ نبی نے ان کو فقیہ بنا کر بھیجا تھا. حدیث بتا رہی ہے کہ قاضی اور گورنر بنا کر بھیجا گیا، اور قاضی اور جج کا فیصلہ صرف نظیر کا کام دیتا ہے کہ فلاں جج نے یہ فیصلہ کیا تھا، اس نظیر کو سامنے رکھ کر کے دوسرا جج فیصلہ کرتا ہے. تو جج اور قاضی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ نظیر کا کام دیتا ہے، ان کے فقیہوں کا فیصلہ یہ قانون کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے. یہ شرک فی شریعت ہے، فرق ہو گیا دونوں میں، ایک شرک فی شریعت ہو گیا. اچھا، حضرت معاذ ابن جبل کی ہر بات مانے گا مولوی؟ میں بولتا ہوں، معاذ ابن جبل کی ہر بات مانے گا مولوی؟ حضرت معاذ ابن جبل نے فتویٰ دیا کہ اگر مسلمان ہے اور باپ اس کا کافر ہے تو کافر باپ کی وراثت سے مسلم بیٹے کو حصہ ملے گا. صحیح ہے یہ؟ قطعا نہیں، اس لیے کہ حدیث موجود ہے لا یرث ملتین شیئا، دو ملتیں ایک دوسرے کی وارث نہیں ہوتی. اگر لڑکا کافر ہے تو باپ کو وراثت نہیں ملے گی، باپ جو ہے کافر ہے تو لڑکے کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. حضرت معاذ بن جبل قائل تھے اس کے، اگر معاذ بن جبل کی ہر بات حجت ہے تو یہ مولوی یہ بات کیوں نہیں مانتا کہ مسلم اگر بیٹا ہے اور باپ کافر ہے تو مسلم بیٹے کی وراثت سے باپ کو حصہ ملنا چاہیے، اور باپ اگر کافر ہے تو مسلم بیٹے کو باپ کی وراثت سے حصہ ملنا چاہیے. یہ معاذ بن جبل کا فتویٰ ہے جو حنفی نہیں مانتا. جب معاذ بن جبل کی اس بات کو تم نہیں مانتے تو پھر معاذ بن جبل کے بارے میں طول لا تائل بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ حدیث، یہ حدیث تو قابل احتجاج بھی نہیں ہے، یہ حدیث روایتاً بھی درست نہیں ہے اور درایتاً بھی درست نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ گریاوی صاحب نے جو دلیل پیش کی ہے وہ دلیل باطل ہے حق کے مقابلے میں، اور یہ انکار کا دوسرا درجہ ہے. قرآن حکیم کی زبان میں اسے تکذیب بالحق کہا جاتا ہے، حق کو جھٹلانا. حق کو جھٹلانے کا طریقہ کیا ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل دلیل لے آئی جائے، یہ دلیل باطل پیش کی. تیسرا درجہ انکار کا، یستہزئون، استہزاء بالحق، حق کا مذاق اڑانا. پھر سے بول دیتا، انکار کا پہلا درجہ اعراض عن الحق، میں نہیں مانتا، تکذیب بالحق، یہ دوسرا درجہ، یعنی حق کے مقابلے میں باطل دلیل لانا. تیسرا استہزاء بالحق، حق کا مذاق اڑانا. کیا حنفیہ اور آج کے یہ دیوبندی لوگ یہ حق کا مذاق نہیں اڑاتے؟ آؤ میں بتاتا ہوں، ایک چھوٹے سے معصوم صحابی کا ایک مولوی دیوبندی مذاق اڑاتا ہے، ایک چھوٹے سے معصوم صحابی کا. کون ہے وہ معصوم صحابی؟ اس نے تو صرف نام بتایا ہوگا، میں پوری حدیث پڑھتا ہوں، اس لیے کہ اس حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو دیوبندی خود نہیں مانتا. حدیث اس طرح ہے، وعن عمر بن سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا بحاضر يمر بنا الناس اذا اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا اذا رجعوا مروا بنا فاخبرونا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرانا كثيرا فانطلق ابي وافدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فعلمهم الصلاه فقال يا امكم اقراؤكم وكنت اقراهم لما كنت احفظ فقدموني فكنت اؤمهم وعلي برده لي صغيره صفراء فاذا سجدت تكشفت عني فقالت امراه من النساء واروا عنا عوره قاريكم فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بشيء بعد الاسلام فرحي به فكنت اؤمهم وانا ابن سبع سنين او ثمان سنين رواه ابو داؤد في كتاب الصلاه. امام ابو داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الصلاه میں لایا بغیر زیر زبر کے فرق کے ساتھ، پوری حدیث ایک صفحے پر پھیلی ہوئی ہے، میں نے پوری حدیث بیان کر دی. حدیث کا ترجمہ دیکھو، عمر ابن سلمہ، عمر کیا ہے؟ حدیث کے آخر میں عمر بتا رہے ہیں، خود حضرت عمر ابن سلمہ، میری عمر 7 سال تھی یا 8 سال تھی. انا ابن سبع سنین اور سمانی سنین، سب مینس 7، سمانی مینس 8، میں 7 سال کا ہوں گا یا 8 سال کا؟ عمر اس بچے کی صحابی کی کتنی ہے؟ 7 سال یا 8 سال. نام کیا ہے؟ عمر ابن سلمہ. اس معصوم بچے کا، اس معصوم صحابی کا دیوبندی مولوی مذاق اڑاتا ہے، شرم نہیں آتی اس کو. کیا مذاق اڑاتا ہے؟ پہلے حدیث کا ترجمہ دیکھیں، پھر دیکھیں مذاق کیسے اڑاتا ہے. حضرت عمر ابن سلمہ فرماتے ہیں، ہم لوگ ایک مقام پر رہتے تھے، حاضر نام تھا اس کا، اور جب لوگ نبی سے ملنے کے لیے مدینہ آتے تو اس طرف سے گزرتے تھے. جب قافلے آتے تو ہمارے گھر سے گزرتے تھے وہ، اور جب ادھر سے گزرتے تب بھی ہمارے ابا سے ملاقات کرتے، اور جو باتیں کرتے میں غور سے سنتا، اور جب وہ نبی کے پاس سے لوٹتے تب ابا سے کچھ باتیں کرتے تو میں سنتا، اور وہ آ کر کے یہ بولتے نبی کے پاس سے لوٹنے کے بعد کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کذا وکذا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا کہا ہے. وہ کنت غلاما حافظا، کہتے ہیں کہ میں بہت ٹیلنٹڈ بچہ تھا، بہت ذہین بچہ تھا، حفظ والا بچہ تھا میں، بہت جلدی میں چیزیں یاد کر لیتا تھا. تو آنے والے لوگ جب قرآن پڑھتے کہ نبی نے قرآن کی یہ آیتیں پڑھی ہیں، بس میں ان آیتوں کو یاد کر لیتا، حافظہ میرا بہت اچھا تھا. وہ کنت غلاما حافظا، میرا حافظہ بہت اچھا تھا، تو جو آیت قرآنیہ وہ لوگ پڑھتے میں فوراً یاد کر لیتا. اس طرح مجھے قرآن بہت زیادہ یاد ہو گیا. فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا، بہت زیادہ قرآن میں نے یاد کر لیا. آج بچے گانے تو ان کو یاد ہوتے، قرآن کی کوئی صورت یاد نہیں ہوتی. یہ اسلام سے ہماری دوری کی دلیل ہے، ہماری دوری کی علامت ہے. یہ 7 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن کا بڑا حصہ یاد کر لیا. فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا، بہت زیادہ قرآن میں نے یاد کر لیا. کہتے کہ ایک دفعہ میرے ابا کچھ لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد کی شکل میں گئے. فانطلق ابي وافدا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے ابا کچھ لوگوں کے ساتھ پہنچے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز سکھائی. میرے ابا کے ساتھ جو لوگ گئے تھے سب کو نماز سکھائی، اور آپ نے یہ بتایا کہ دیکھو اب تم لوگ جا رہے ہو نا، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے، کسی کو امام بنا لینا. اور دیکھو امام کس کو بناؤ گے؟ جو تم میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا، یؤمکم اقرؤکم، تم میں جو سب سے زیادہ قرآن جاننے والا ہو اسے تم اپنا امام بنا لینا. حضرت عمر ابن سلمہ فرماتے ہیں کہ چھوٹا تو تھا میں لیکن قرآن مجھے یاد تھا بہت زیادہ، مجھے قرآن بہت یاد تھا. وکنت اقرأهم، میں سب سے زیادہ قرآن یاد کرنے والا تھا. لما کنت احفظ, اس وجہ سے کہ میں حفظ کرتا تھا. فقط دمونی, انہوں نے مجھے آگے بڑھا دیا, چل بیٹا نماز پڑھا. اب میں ان کی امامت کرنے لگا اور میرے پاس ایک چھوٹی سی زرد رنگ کی چادر تھی, اسی کو میں لپیٹ لیتا تھا, غریبی تھی. آج تو ہمارے نوجوانوں کے پاس 20-20 جوڑے کپڑے ہوتے ہیں اور بعض بعض کپڑے تو ایسے ہوتے ہیں, اب تو وہ کٹ چلا ہے نا کٹ, وہ نیچے سے جینز پینٹ کو کاٹ لیتے ہیں اور عجیب انداز سے چلتے ہیں اس کو گھسیٹتے ہوئے. یہ بیچارے بڑے غریب تھے. بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر میرے پاس ایک چھوٹی سی زرد چادر تھی, بردا مانے چادر, وعلیہ بردۃ صغیرۃ صفرا, ایک چھوٹی سی چادر تھی, چادر بھی وہ بھی بڑی چھوٹی اور زرد رنگ کی تھی. تو میں جب سجدے میں جاتا, فکنت اذا سجدت, جب میں سجدے میں جاتا تو تکشفت عنی, تو میری شرمگاہ پیچھے سے کھل جاتی تھی. یہ اللہ اکبر. کچھ عورتوں نے دیکھ لیا. فقالت امراۃ من النساء, ایک عورت نے یہ دیکھ لیا. اب مولوی یہ نہیں بتاتا کہ عورت نے کیسے دیکھ لیا, مولوی کو حقیقت حال بیان کرنا چاہیے تھا, اس حدیث کی شرح کرنی چاہیے تھی. وہ یہ کہ عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتی تھیں, تبھی تو عورت نے دیکھا. جی چھپا گیا مولوی حدیث کو, اس بات کو چھپا گیا. عورت نے کیسے دیکھا؟ ارے سر پہلے اٹھا لیا ہوگا, وہ سجدے میں رہے ہوں گے اور شرمگاہ دکھ گئی, چادر ذرا ہٹ گئی ہوگی. تو فقالت امراۃ من النساء, ایک عورت نے کہا ارے بھائی اپنے امام صاحب کو کپڑا وپڑا تو دلا دو. وارو ان عورت قاریکم, اپنے قاری کی شرمگاہ چھپا دو, کوئی کپڑا وپڑا تو دے دو. فشتروا لی قمیصا عمانیا, اس چھوٹے امام کے لیے عمان کی ایک قمیص خرید کر کے لوگوں نے دے دی. کہتے ہیں وہ جب قمیص ملی, فما فرحت بشئ بعد الاسلام فرحی بھی, اسلام لانے کے بعد مجھے اس سے زیادہ کبھی خوشی نہیں ہوئی اب تک. اور فکنت امہم, میں ان کی امامت کرتا رہا, اور جب میں نے امامت کی ہے ان کی تو میں 7 سال یا 8 سال کا تھا. دیکھو کتنی باتیں معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ سب سے زیادہ قرآن جسے یاد ہو وہ امامت کرے. اس وقت نبی بھی زندہ ہیں, یہ لڑکا امامت کرا رہا ہے, آپ نے منع نہیں کیا. اس کا مطلب حدیث ہے یہ, رسول کوئی چیز سنے, رسول کوئی چیز دیکھے اور اس پر خاموش رہے, وہ حدیث بن جاتی ہے. رسول کا خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ 7 سال کے بچے کی امامت جائز ہے, لیکن دیوبندی مولوی کہتا ہے کہ 7 سال کا لڑکا امامت کے لائق نہیں ہے. انکار حدیث نہیں ہے, انکار حدیث نہیں ہے. یہ 7 سال کا لڑکا امامت کر سکتا ہے, حدیث موجود ہے. کہتے ہیں بچہ امامت نہیں کر سکتا. یہ عورت نے کہا اپنے امام کی شرمگاہ ڈھاکو. عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی, یہ بات بھی مولوی چھپا گیا. اور مولوی بڑی بدتمیزی کے ساتھ کہتا ہے ارے اس بچے کی تو شرمگاہ کھل جاتی تھی. اللہ اکبر. ایک چھوٹے سے معصوم صحابی, ایک چھوٹے سے بچے صحابی کے بارے میں اس طریقے کی بات کرنا در حقیقت استہزاء بالحق کے مرادف ہے, حق کا مذاق اڑانا. اور حق کا مذاق کیسے اڑاتے ہیں؟ کوئی زور سے آمین بول دے تو کہتے ہیں, وہ کہتا ہے آمین تو کہتے ہیں پکڑو زمین. یہ کیا ہے؟ زور سے کوئی آمین کہے تو کیا بولتے ہیں؟ آمین بولتے ہیں, وہ پکڑو زمین. یہ کیا ہے؟ مذاق ہے نا, استہزاء بالحق ہے. اس لیے کہ حدیث موجود ہے, حدیث حق ہے. دلیل دلیل اس طرح ہے. وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکون فی امتی رجال یدعون الناس الی اقوال امامہم وربانہم ویعملون بها ویحسدون المسلمین علی التامین خلف الامام علی انہم یہود ہذی الامہ ثلاثا رواہ ابن القطان وصححہ ابن السکن. یہ روایت ابن قطان نے نقل کی, ابن سکن نے اس پر محاکمہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے یدعون الناس, جو لوگوں کو بلائیں گے. کس طرف بلائیں گے؟ الی اقوال امامہم, اپنے اماموں کے اقوال کی طرف. وہ روحبانہم, اور اپنے صوفیوں کے اقوال کی طرف. امام کی طرف کون بلا رہا ہے؟ دیوبندی. صوفیوں کی طرف کون بلا رہا ہے؟ تبلیغی. یہ دونوں کا ذکر اس حدیث میں موجود ہے. الی اقوال امامی و رومارم, اپنے اماموں کی طرف لوگوں کو بلائیں گے, اپنے پیروں کی طرف, اپنے صوفیوں کی طرف لوگوں کو بلائیں گے, اور ویعملون بها, اپنے پیر کی باتوں پر عمل کریں گے. تبلیغی جب کھڑا ہوتا تو کیا بولتا ہے؟ اکابر کہتے ہیں. ارے تیرے اکابر نبی تھے؟ تیرے اکابر نبی تھے؟ ان کی کوئی بات قابل عمل ہے؟ میں کہتا ہوں کہ دنیا کے تمام انسانوں کی باتوں کا انکار کر دیا جائے, صرف قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پھر سے جہاں بنا لیا جائے, تو پھر اللہ کے ہاں اور کسی چیز کے بارے میں پرشش ہوگی پتہ نہیں. تو کچھ لوگ آئیں گے میری امت میں, کیا کریں گے؟ یدعون الناس, لوگوں کو بلائیں گے کس طرف؟ الی اقوال امام و روبانین, اپنے امام کے اقوال کی طرف, اور اپنے پیروں کے اقوال کی طرف, اپنے درویشوں کے اقوال کی طرف, اپنے صوفیوں کے اقوال کی طرف. اور ویعملون بها, اور صوفی نے جو بول دیا عمل کرنا شروع کر دیا, امام صاحب نے جو بول دیا عمل کرنا شروع کر دیا, اکابر نے جو بول دیا اندھے بہرے ہو کر گر پڑے, یہ نہیں دیکھا کہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے, حدیث میں ہے یا نہیں ہے, بس گر پڑے اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا. ویعملون بها, عمل کرنا شروع کر دیا. اور ان کی ایک پہچان ہوگی لوگوں کی, کیا؟ ویحسدون المسلمین علی التامین خلف الامام, امام کے پیچھے زور سے آمین کہنے پر حسد کریں گے. الا انہم یہود ہذی الامہ, سن لو یہ اس امت کے یہودی ہیں. آپ نے تین بار یہ بات فرمائی, الا انہم یہود ہذی الامہ, الا انہم یہود ہذی الامہ, الا انہم یہود ہذی الامہ, یہ امت کے یہودی ہیں, امت کے یہودی ہیں. یہ ہے استہزاء بالحق, مذاق اڑانا. تو آپ نے انکار کے درجے سمجھ لیے نا, اعراض عن الحق, تکذیب بالحق, استہزاء بالحق, حق کا مذاق اڑانا. مولوی نے ایک حدیث پیش کی, کیا؟ لیکن ایک بات چھپا گیا امام ترمذی کی. حدیث پڑھتا اس نے حدیث نہیں پڑھی, اس کو حدیث پڑھنا کہاں آتا ہے؟ حدیث اس طرح ہے, وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل حزب النعل بالنال, حزب النعل بالنال, حتى ان كان منهم من اتى امه علانيه لكان من امتي من يصنع ذلك, وان بني اسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق امتي على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة, قالوا ومن هي يا رسول الله, قال ما انا علي واصحابي. رواه الترمذي في كتاب الايمان باب افتراق هذه الامه. حضرت امام الترمذی حدیث پاک کو کتاب الایمان میں ایسے ہی لائے, راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے, اور کس باب میں لائے ہیں؟ باب افتراق هذه الامه میں لائے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے, یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے کسی بدبخت نے اگر اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو یہ کام کریں گے. اور دیکھو بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے. بس مولوی یہیں رک کر کے طرح طرح کی باتیں کرنے لگا. آگے امام ترمذی نے کیا کہا ہے, مشہور امام امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں چاروں امام برحق ہیں نا, چلو امام احمد ابن حنبل نے آگے جو تفسرہ کیا ہے وہ تفسرہ دیکھ لیتے ہیں. حضرت امام احمد ابن حنبل اس حدیث کو اس حدیث کے اوپر تفسرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں, وَإِن لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ, اگر اس حدیث سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کون ہے. اللہ اکبر, یہ بات چھپا گیا مولوی. اگر اس حدیث سے مانا علیہ واصحابی سے مراد اگر اہل الحدیث نہیں ہے, وَإِن لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ, میں نہیں جانتا کون ہے. اللہ اکبر, یہ امام احمد بن حنبل کا تفسرہ ہے. امام احمد بن بڑے ہی گریا بھی بڑا, گریا بھی بڑا, امام احمد بن حنبل کا تفسرہ ہے اہل الحدیث ہے. یہ بات چھپا گیا مولوی, یہ بات مولوی چھپا گیا. اور پیرانے پیر کی ایک بات نقل کی ہے اس نے, پیرانے پیر کی ایک بات نقل کی ہے. کون پیرانے پیر؟ یہ لوگ پیرانے پیر بولتے ہیں, ہم لوگ پیرانے پیر نہیں بولتے. پیرانے پیر تو ہم رسول کو مانتے ہیں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سب پیروں کے پیر ہیں. اور غوث العظم کون؟ صرف اللہ, یہ ہمارا عقیدہ ہے. پیرانے پیر کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تمام پیروں کے پیر جی. اور غوث العظم کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی کتاب غنیت الطالبین کی ایک بات پیش کی ہے مولوی نے کہ شیطان نے 7 انڈے دیے, سات انڈوں میں سے ایک انڈے سے جو بچہ نکلا اس کا نام حدیث تھا. اچھا نام تھا نا نام. اس کو نہو بھی نہیں آتی مولوی کو, تھوڑا سا گرامر تو عربی کا پڑھ لیا ہوتا. جی ہم تو ہم ہیں, مولوی مولوی ہے. کسی اہل حدیث کا بچہ اگر گلے پڑ گیا تو گلا چھوڑانا مشکل ہو جائے گا. حضرت کس پانی میں ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں شیطان کے ایک بچے کا نام حدیث تھا اور اہل حدیث وہی ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ اس بچے کا نام کیا تھا؟ حدیث. اور ہم کیا ہیں؟ اہل الحدیث. الف لام داخل حدیث پر. ہم حدیث نہیں, الحدیث والے ہیں. الحدیث الف لام داخل ہے جی, اور نام پر کبھی الف لام نہیں آتا. پوچھ لو یہاں بچے بیٹھے ہوئے عربی داننے والے. نام اگر ہو کسی کا جیسے محمد نام ہو تو المحمد نہیں بول سکتے اس کو. جی ہے نا. تو اگر اس بچے کا نام حدیث تھا تو الحدیث ہم بولتے نا, اہل الحدیث. حدیث پر الف لام داخل ہے. اس جو ہے مولوی کو معمولی گرامر معلوم نہیں کہ نام پر الف لام نہیں آتا. ایک غلطی تو یہ ہے نحوی گرامر کی غلطی عربی کی, اور دوسرے چلو مان لیتے ہیں کہ وہ الحدیث ہی تھا, الف لام داخل تھا. پہلے یہ ثابت کرو کہ اس بچے کا نام الحدیث تھا. تم نے خود کہا کہ حدیث نام تھا, اور اگر نام ہے اس کا حدیث تو اہل کی اضافت نام کی طرف نہیں ہوتی. جی اگر الف لام کسی اسم پر داخل ہے تو ایسا بول سکتے اہل البیت, اہل الجنہ, اہل النار, ضمیر کی طرف بھی مضاف ہوتا اہلوہا. لیکن اگر نام ہے پروپر ناؤن ہے تو پروپر ناؤن کی اضافت پروپر ناؤن کی طرف اہل مضاف نہیں ہوتا. اہلو محمد نہیں کہہ سکتا, آلو محمد بولتے. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. نام کی طرف آل کی اضافت ہوتی اہل کی نہیں. یہ دوسری نحوی غلطی ہے. اب جب یہ دو دو غلطیاں ایک جگہ ہوں ایک لفظ میں تو وہ مناظر احناف مناظر اسلام ہو سکتا ہے؟ جس کو معمولی گرامر نہ آتا ہو وہ مناظر ہو سکتا ہے؟ یا تو دو دو غلطیاں ہیں, دو دو غلطیاں ہیں. یا اللہ اکبر, یہ تو تھا حدیث کا معاملہ. تو وہ بات صاف ہو گئی جو حدیث کے تعلق سے کہی گئی, ہم تو اس میں سے نہیں ہیں. اچھا پیران پیر جن کو یہ پیران پیر کہتے, یہ بات تو لے لی انہوں نے غنیت الطالبین سے, لیکن غنیت الطالبین میں ایک اور بات لکھی ہوئی اس کو چھپا گیا مولوی. کیا لکھا ہوا ہے؟ پیران پیر نے ان کے قول کے مطابق, یا شیخ عبد القادر جیلانی میں بولتا ہوں, پیران پیر تو ہم نبی کو مانتے. شیخ عبد القادر جیلانی نے جہاں 72 گمراہ فرقوں کا تذکرہ کیا ہے ون بائی ون, یہ گمراہ فرقہ, یہ گمراہ فرقہ, یہ گمراہ, باقاعدہ نام گنائے, یہ قرامتہ, یہ مرجیہ, یہ جہمیہ, یہ معتزلہ, یہ خوارج, 72 فرقوں کے نام گنائے ہیں, اور آخر میں کہتے ہیں 73 فرقے کے بارے میں, ایک فرقہ جو ہے اس کے بارے میں آگے تبصرہ فرماتے ہیں انہی کے لفظوں میں, شیخ عبد القادر جیلانی کے لفظوں میں. وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةَ, یہ جو 72 فرقے کے ہیں یہ سب جہنمی ہیں, جہنمی. فرقے ناجیہ کون ہے؟ عبد القادر جیلانی اسی کتاب میں لکھ رہے. وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةَ, نجات پانے والا فرقہ کون؟ فلا اسم لہا الا اسم واحد, اس کا تو صرف ایک ہی نام ہے اور کوئی نام نہیں. فلا اسم لہا الا اسم واحد, وہ ناجی فرقہ اس کا صرف ایک ہی نام ہے, دوسرا نام نہیں ہے. وہو اصحاب الحدیث, اہل الحدیث ہے وہ. یہ چھپا گیا, یہ چھپا گیا. وہ شیطان والی حدیث یاد رہی, شیطان والی بات یاد رہی, اور یہ جہاں ہم لوگوں کا تذکرہ ہے وہ تذکرہ چھپا گیا. دیکھو جی مرجیہ کو بھی گمراہ فرقوں میں کہا گیا ہے, اور حضرت نے سارے گمراہ فرقوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرقہ ناجیہ کی ڈیفائننگ کی کہ یہ فرقہ ناجیہ. کیا نام ہے اس کا؟ فلا اسم لہا الا اسم واحد, اس فرقہ ناجیہ کا صرف ایک ہی نام ہے اور وہ نام ہے اصحاب الحدیث. اب یہ اصحاب الحدیث میں جو حدیث ہے اب اس کا معنی وہ کیا بتائے گا وہ جا کر کے شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھ لے, وہ جانے ان کا کام جانے, دونوں سمجھ لیں ایک دوسرے سے. اس کو کہتے خیانت, خیانت علمیہ. ہاں تو مرجیہ ہے نا, حنفیہ, حنفیہ مرجیہ ہے, مرجیہ کہا گیا ہے ان کو, نام نہیں ہو حنفیہ, ایسا نہیں ہے لفظ نہیں حنفیہ بلکہ مرجیہ ان کو کہا گیا. تو ان کو بھی گمراہ فرقوں میں شمار کیا ہے اور فرقہ ناجیہ کی ڈیفائننگ کر دی ہے فرقہ ناجیہ, اس کو مولوی چھپا گیا. ثابت یہ ہوا کہ یہ حضرات انکار حدیث کے موقف میں ہیں, حدیث کا انکار کرتے ہیں. عجیب بات تو یہ ہے کہ اس مولوی نے حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے. کیا بولتا ہے؟ حدیث الگ ہے, حدیث پر عمل نہیں ہوتا, سنت الگ چیز ہے, سنت کے اوپر عمل ہوتا ہے. یہ حدیث اور سنت میں فرق کیا اس نے. یہ فرق کہاں لیا اس نے؟ آوارہ بکری جانو, آوارہ بکری حدیث میں کہا گیا کشات العائرہ, آوارہ بکری جدھر انڈو دے کے ادھر چلی جائے, اس ریوڑ میں ہو تو اس ریوڑ میں, اس ریوڑ میں ہو تو اس ریوڑ میں, اس کو کہتے آوارہ بکری. یہ حدیث میں ہے آوارہ بکری, کشات العائرہ نبی کی زبان میں آوارہ بکری. اچھا مطلب جہاں حل ہو, الو جہاں سیدھا ہو وہاں تو دوسروں کی بات لے لو اپنی بات چھوڑ دو. اصول فقہ کی جو کتاب ہے نور الانوار, حنفیہ کے ہر مسل ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. کیا نام ہے اس کتاب کا؟ نور الانوار, اصول فقہ میں. سنت کی تاریخ وہاں کیا لکھی ہے؟ نور الانوار صفحہ نمبر 173 پر, صفحہ نمبر 173 ہم لوگوں نے پڑھی ہے, صفحہ نمبر 173 پر نور الانوار کی عبارت ہے. عبارت اس طرح ہے, السنت تطلق على قول الرسول وفعله وسكوته وعلى اقوال الصحابه وافعالهم. نور الانوار صفحہ نمبر 173. کیا ترجمہ ہے؟ سنت بولی جاتی ہے رسول کے قول پر, جو آپ نے کہا وہ سنت, وہ فعل ہی رسول کے کام پر, اور رسول نے کوئی کام دیکھ کر کے سکوت کیا ہو تو اس کو بھی سنت کہتے ہیں. تینوں کی مثالیں دے دوں. آپ نے کہا انما الاعمال بالنیات, یہ قول ہے حدیث, اور آپ فجر کے پہلے کی دو سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے, ظہر سے پہلے کی دو سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے, یہ ہے فعل آپ کا, یہ ہے فعلی حدیث, قولی حدیث انما الاعمال بالنیات ایک مثال, اور فعلی حدیث آپ فجر سے پہلے کی دو سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے, ظہر سے پہلے کی چار سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے, یہ ہوئی فعلی حدیث. اور تقریری حدیث کسے بولتے؟ حضرت عائشہ لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی تھی, گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھی, آپ نے دیکھ کر کے سکوت فرمایا, لہذا کوئی لڑکی گڑیوں کے ساتھ اگر کھیلے تو گڑیوں کے ساتھ کھیلنا جائز, لڑکیوں کے ساتھ کھیلے تو کھیلنا جائز, یہ ہے حدیث سکوتی. اور کچھ حبشی آئے مسجد نبوی میں نیزوں کی پریکٹس دکھانے کے لیے, تو تمام صحابہ کرام نے حبشیوں کو نیزہ چلاتے ہوئے دیکھا تاکہ اسی انداز سے وہ بھی نیزہ چلانا سیکھ لے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت چھوٹی تھی, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بھی دیکھوں گی, کہا کہ ایسا ہے کہ میں دروازے کے پاس بیٹھ جاتا ہوں, تو میرے کندھے پر سر رکھ لے اور دیکھ لے. کیا بات ہے, اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑی دیر تک وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر کے دیکھتی رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ تھی, اب بتائیے آپ حرکت نہیں کر رہے تھے, اتنی محبت تھی بیوی سے, ایسی محبت کرنا, آپ ہل ڈل نہیں رہے کہ کہیں میں ہلوں ڈلوں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہیں اپنا سر نہ اٹھا دیں. کیا محبت ہے بیوی کے تئیں. یہاں تو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو ڈنڈا اٹھا لیتے, ڈنڈا اٹھا لیتے, پیٹنے لگتے. یہاں کتنی دیر تک وہ کھیل چلا ہوگا, حضرت عائشہ کندھے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر رکھے حبشیوں کو نیزہ چلاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں, اور نبی ہل ڈل نہیں رہے کہ کہیں حضرت عائشہ اپنا سر نہ میرے کندھے سے اٹھا دے. اللہ اکبر. یہ آپ کی زندگی کا ایک خوبصورت باب ہے, ہر شوہر کو یہ باب ضرور دیکھنا چاہیے. تو یہ ہے حدیث تقریری. تو آپ نے جو کیا وہ حدیث, آپ نے جو کہا وہ حدیث, کوئی کام دیکھ کر کے اگر آپ نے خاموشی اختیار کی وہ حدیث, اور وہی تعریف سنت کی ہے صاحب نور الانوار نے. تو حنفی کتابوں میں گریاوی کو سنت کی تعریف نہیں ملی کہ اس کا الو سیدھا ہو. کدھر چلا گیا؟ جماعت اسلامی کہاں چلا گیا؟ کدھر چلا گیا؟ جماعت اسلامی کہاں چلا گیا؟ اس نے دیکھا ترجمان القرآن میں مولانا مودودی نے کیا لکھا ہے, کہتے ہیں حدیث, الفاظ ان کے, حدیث ہر وہ قول و فعل اور تقریر ہے جس کی روایت نبی کی طرف نسبت سے کی جائے, اسے حدیث کہتے ہیں. مگر سنت سے مراد ثابت شدہ اور وہ معلوم طریقہ ہے جسے آپ نے بار بار کیا ہو. یہی بات گریاوی نے کہی ہے. اس کو اپنی کتابوں میں حدیث اور سنت کے درمیان فرق نہیں ملا. یہ فرق کہاں ملا؟ مودودی کیا ادھر وہ چلا گیا دوڑ کر کے, وہی میں نے کہا نہیں کشاتل آئرا, ادھر ملے تو ادھر چلے جاؤ, ادھر ملے تو ادھر چلے جاؤ, اپنے آنا ملے تو دوسروں کے گھس پڑو. یہ تعریف انہوں نے جماعت اسلامی سے لے لی, مولانا مودودی صاحب سے لے لی. انہوں نے حدیث اور سنت کے درمیان تفریق کی. اب میں بولتا ہوں, یہ بتاؤ کہ ترمذی حدیث کی کتاب ہے لیکن اس کو ہم کیا بولتے؟ سنن ترمذی. امام ترمذی بھی بولتے ہیں میں اس میں سنتیں لایا ہوں. تو اس میں سنتیں کہاں ہیں؟ حدیثوں میں ہیں. حدیث لائے اس میں سنتیں. ابن ماجہ اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ سنن ابن ماجہ. ابن ماجہ بولتے ہیں میں اس میں نبی کی سنتیں لایا ہوں لیکن سب حدیثیں ہیں, یعنی سنتیں حدیث میں. ابو داؤد وہ کیا ہے؟ سنن ابی داؤد. ابو داؤد نے اس میں رسول کی سنتیں ذکر کی ہیں لیکن وہاں سنتیں حدیث کے ساتھ ہیں, حدیث میں سنتیں. یہ تمام محدثین یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں سنتیں ملیں گی, حدیث سے الگ سنتیں نہیں دکھائی جا سکتی. اگر سنتیں دیکھنا ہو تو حدیث میں دیکھو, ورنہ پھر سنن ترمذی کہنا, سنن ابن ماجہ کہنا اور سنن ابی داؤد کہنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے یہ فرق مولانا مودودی سے لیا. مولانا مودودی صاحب نے لطمہ ملک الموت کا انکار کیا. وہ حدیث ہے نا, مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی ہے کہ حضرت موسیٰ کے پاس ملک الموت انسانی شکل میں آتے ہیں اور حضرت موسیٰ ان کو ایک تھپڑ مارتے ہیں, ملک الموت کی آنکھ نکل آتی ہے. مودی صاحب اس حدیث کو نہیں مانتے, بولتے ہیں میں نہیں مانتا, عقل کے خلاف ہے, عقل کے خلاف ہے. ایک بات یہاں اور سن لیجئے, ہم نبی کو مانتے ہیں, ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, لہذا ہمیں نبی کی سیرت پر عمل کرنا ہے. اور سیرت کیسی ہوتی ہے؟ ایک بات یاد رکھو, دنیا کے تمام انسانوں کی سیرت مطالعے کے لیے, امام ابن تیمیہ کی سیرت مطالعے کے لیے, ابن قیم کی سیرت مطالعے کے لیے, امام احمد رضا کی سیرت مطالعے کے لیے, بڑے بڑے علماء مولانا مودودی کی سیرت مطالعے کے لیے, لیکن جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت عمل کے لیے. یہ فرق ہے دیگر لوگوں کی سیرت میں اور نبی کی سیرت میں. دوسرے لوگوں کی سیرت مطالعہ کے لیے ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عمل کے لیے. یہ فرق ہے نبی کی سیرت میں اور دوسرے لوگوں کی سیرت میں. تقاضا کیا ہے سیرت کا؟ نبی کی سیرت ہر زمانے کے لیے, جب سے آپ مبعوث کیے گئے قیامت تک آپ کی سیرت رہے گی. بہائی اس میں ایک فرقہ گزرا ہے, بہائی تو بہاؤالدین نے کیا کہا کہ وہ جو نبی شریعت لائے تھے وہ 1000 سال کے لیے تھی, بس 1000 سال کے بعد وہ ختم ہو گئی, اب میں نئی شریعت لے کر کے آیا. ایسے ایسے بےودے تو پیدا ہوئے اس امت میں 1000 سال کے لیے. نبی کی سیرت ہر زمانے کے لیے ہے. پہلی چیز, نبی کی سیرت ہر جگہ کے لیے ہے, ہندوستان کے لیے بھی ہے, پاکستان کے لیے بھی ہے, عرب کے لیے بھی ہے, دنیا کے ہر ہر کونے کے لیے, ہر مکان کے لیے ہے. دو, ہر زمان کے لیے, ہر مکان کے لیے. نبی کی سیرت ہر موقع کے لیے, ہر موقع کے لیے. کیا مطلب؟ ہر موقع کے لیے, ایک تاجر کے لیے, ایک بیوی کے لیے, ایک شوہر کے لیے, سب کے لیے نبی کی سیرت ہے. انفرادی زندگی کے لیے بھی اور اجتماعی زندگی کے لیے. فرد کے لیے بھی آپ کی سیرت حجت, اور اجتماع کے لیے بھی آپ کی سیرت حجت. اور ہر موقع کے لیے ایک چیز اور بھی ہے, نبی کی سیرت اگر سمجھ میں آئے, نبی کی بات اگر سمجھ میں آئے تب بھی ماننا ہے, اور نبی کی بات اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تب بھی ماننا ہے. یہ نبی نے کہا کہ موزوں پر مسا کرنا ہے. کرنا ہے کیسے؟ کرنا ہے اوپر سے کرنا ہے. گندگی تو نیچے لگی رہتی ہے, عقل کہتی ہے کہ اوپر سے کرو. عقل تو کہتی ہے کہ موزے پر مسا نیچے سے ہونا چاہیے. نبی نے کہا کہ نہیں, موزے کا مسا اوپر سے ہونا چاہیے. ماننا ہے چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے. ایک واقعہ گزرا بنو لحیان کا, بخاری میں. بنو لحیان میں دو عورتیں آپس میں جھگڑ پڑی, ایک عورت حاملہ تھی, دوسری عورت نے اس حاملہ عورت کے پیٹ میں لات ماری, بچہ مر گیا. حاملہ تھی نا وہ, بچہ مر گیا. اب اس عورت کے اوپر دیت لازم ہو گئی, 100 سرخونٹ. جی دیت دینا, لیکن دیت دینے سے پہلے یہ عورت مر گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ دیت کون دے گا؟ میت کے اسبا دیں گے, عورت کے چچا وغیرہ دیں گے. چچا وغیرہ پریشان ہو گئے, اے اللہ کے رسول, یہ جو عورت مری ہے اس کے ترکے کا سارا حصہ تو بیٹے کو مل رہا ہے, جو وارث ہیں ان کو مل رہا ہے, ہم کو تو کچھ مل نہیں رہا ہے. ارے جن کو ترکہ مل رہا ہے ان کو دیت دینی چاہیے, آپ دیت ہمارے اوپر لازم کر رہے ہیں. نبی نے کہا نہیں, تمہیں دینا پڑے گا. چپ چاپ, چاہے عقل مانے یا نہ مانے, بس نبی نے کہہ دیا سر تسلیم کمائے. حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ وراثت جن کو ملی ہے ان کو دینا دیت, جن کو ملی نہیں کچھ وراثت میں حصہ کچھ بھی نہیں ملا بےچارے, ان کے اوپر لازم کیا جا رہا ہے کہ تم دیت دو. انہوں نے شور مچایا لیکن نبی نے کہا نہیں, تمہیں ہی دینا ہے, تمہیں ہی دینا ہے, چاہے عقل میں آئے یا عقل میں نہ آئے, آپ کو ماننا ہی ہے. یہ نبی کی سیرت کا تقاضا ہے. تو حضرت مودودی صاحب نے اس کا انکار کر دیا کہ مجھے ملک الموت کی آنکھ کا نکلنا سمجھ میں نہیں آتا. حدیث موجود ہے لیکن انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے دجال کے بارے میں امام بخاری 8 حدیثیں لائے ہیں, امام مسلم 17 حدیثیں لائے ہیں. کتنی؟ امام بخاری 8 حدیثیں لائے ہیں دجال کے اوپر, اور امام مسلم 17 حدیثیں لائے ہیں. مولانا مودودی کیا بولتے ہیں؟ یہ کانا دجال کا واقعہ یہ افسانہ ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. بتائیے, 8 حدیثوں کا ادھر انکار اور ادھر 17 حدیثوں کا انکار. جی یہ کیا ہے؟ انکار حدیث نہیں ہے, یہ انکار حدیث ہے. عقل میں نہیں آ رہی ہے تو اس کا انکار کر دو. 8 حدیثیں امام بخاری کی, اسے رد کر دیا گیا. 17 حدیثیں امام مسلم کی, مسلم میں جو آئی ہیں ان کا انکار کر دیا گیا. حضرت کا فلسفہ کیا تھا معلوم ہے؟ سب اچھا ہے. کیا؟ سب اچھا ہے. رسائل اور مسائل ان کی کتاب ہے, حصہ دوم میں لکھتے ہیں. رسائل اور مسائل حصہ دوم میں. میں تو حنفی طریقے پر نماز پڑھتا ہوں. کیا بولتے ہیں؟ ہاں, حنفیت چھوڑنے کے لیے حضرت تیار نہیں ہے. ہاں میں حنفی طریقے پر نماز پڑھتا ہوں, مگر اہل حدیث شافعی مالکی اور حنبلی کے پیچھے نماز پڑھنا درست مانتا ہوں, اور ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ لے. تو کون سا احسان فرمایا آپ نے؟ کون سا احسان فرمایا؟ سب کے پیچھے نماز پڑھ لے. تو دیکھو کہیں کہیں تو انہوں نے تقلید کا بڑی شدت سے رد کیا ہے, لیکن تقلید کی حمایت کا یہ عالم ہے کہ میں حنفی طریقے پر نماز پڑھتا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے, یعنی نبی کے طریقے پر مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں حنفی طریقے پر نماز پڑھتا ہوں. ایسا لکھا ہوا ہے, پڑھو گا. یہ کیا ہے؟ یہ تو عقل میں جو چیز نہ آئے اس کا انکار کر دیا جائے. یہ بھی انکار حدیث ہے. ایک فرقہ اور بچتا ہے، وہ کون سا ہے؟ ہرے. بعض بات تو اتنے ہرے ہوتے کہ ماجو تو کلر نہ جائے، اتنے ہرے ہوتے کہ ماجو تو کلر نہ جائے. انہوں نے حدیثوں کا انکار کیسے کیا ہے؟ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. دیوبندیوں کا رد کرنا ہو تو مولانا عبد الجلیل سامرودی رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد رکھو، اور بریلیوں کا رد کرنا ہو تو ایک منطقی کا جملہ یاد رکھو. پہلے بریلوی کے رد میں جو جملہ ہے وہ پیش کر دیتا ہوں. اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی عالم الغیب تھے تو وحی کا انکار ہے، یاد رکھو. کوئی کہتا ہے کہ نبی عالم الغیب تھے تو وحی کا انکار، اور اگر کہتا ہے کہ نبی حاضر و ناظر تھے تو معراج کا انکار، اور اگر کہتے ہیں کہ بشر نہیں تھے تو قرآن کا انکار، اس لیے کہ قرآن اترا ہے بشر کے اوپر. اللہ نے فرمایا ہم نے بشر کے اوپر قرآن اتارا ہے. جی بشر رسولا، ہم نے رسول کو بشر بنا کر بھیجا، بس تردید کر دو. اور اگر نبی حاضر و ناظر ہے ہر جگہ تو فرمایا گیا کہ ہم معراج میں گئے، پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھلا، اب دوسرے آسمان میں چلے گئے تو پہلا آسمان خالی ہو گیا کہ نہیں؟ دنیا خالی ہو گئی، ہر جگہ حاضر و ناظر کا. اگر مانتا ہے کہ ہر جگہ حاضر ہے تو معراج کا انکار، آپ آسمان پر گئے ہی نہیں دنیا میں، آپ کو ماننا پڑے گا کہ بتاؤ آسمان میں گئے جب آپ تو دنیا میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولے نہیں ہے. تو نہیں ہے تو ہر جگہ حاضر و ناظر کہاں ہوئے؟ تو اگر آدمی کہتا ہے کہ آپ بشر نہیں تھے تو قرآن کا انکار ایک، اور اگر کہتے ہیں ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو معراج کا انکار، اور اگر کہتے کہ عالم الغیب تھے تو وحی کا انکار. وحی نازل کرنے کی ضرورت کیا ہے اگر آدمی سب کچھ جانتا ہے تو؟ یاد کر لو، یاد کر لو، رد ہو گیا ہے جملے میں، اچھی طرح یاد کرو. ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، لے کر جاؤ آج یہاں سے، یہی دلیل ہے. حاضر و ناظر مانتے ہو تو معراج کا انکار، بشر نہیں مانتے ہو تو، بشر نہیں مانتے تو قرآن کا انکار ہے. اس لیے کہ اگر نور مانتے ہو تو نور سے تو فرشتے بنے ہوئے، ان کے اوپر قرآن کا نازل ہوا ہے، بشر کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے. اور اگر عالم الغیب مانتے ہو تو وحی کا انکار ہے، اس لیے کہ وحی نازل کرنے کی ضرورت کیا ہے سب کچھ معلوم ہے تو. ایسے ہی دیوبندیوں کا رد کرنا ہو تو کیا کرنا؟ مولانا عبد الجلیل سامرودی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اہل حدیث ہو تمہیں اپنا کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو دیوبندیوں کا مسئلہ دیکھ لو، اس کا الٹا کر لو، وہی حدیث ہوگی. ثابت کروں رفع الیدین کرنا نہیں کرنا؟ نہیں کرتے ہیں نا، الٹا کرنا. کرنا آمین زور سے بولنا نہیں بولتے؟ زور سے بولنا، زور سے بولنا. سینے پر ہاتھ باندھنا، یہ لوگ نیچے باندھتے تو اس کو اوپر کر لو، الٹا کر لو، پورا دیکھ ڈالو، جہاں بھی ان کا کوئی عمل ہو اس کا الٹا کر لو، وہی حدیث ہوگی. ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے، ایک آدمی نماز میں شامل ہوا، وضو ٹوٹ گیا اس کا، دو رکعت پڑھ چکا تھا. مسئلہ سمجھا رہا ہوں، مسئلہ اچھی طرح سمجھ لو. ایک آدمی نماز میں شامل ہوا، ابھی اس نے امام کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھی تھی کہ وضو ٹوٹ گیا، اب وہ وضو کر کے آ رہا ہے، امام کے ساتھ اسے دو رکعتیں اور مل رہی ہیں، تو پہلی رکعتیں مانی جائیں گی؟ نہیں. اب امام کے ساتھ جو دو رکعت مل رہی ہے وہ سلام پھیرے تو دو رکعت اور پڑھو، مائنس ہو گئی وہ. دلیل، دلیل ملازم. وعن علی بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسا احدکم فی الصلاۃ فلینصرف ولیتوضا ولیعد الصلاۃ رواہ الخمسہ. یہ بخاری اور مسلم چھوڑ کر کے تمام کتابوں میں ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، سب میں ہے روایت. راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نماز میں کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ پلٹے، وضو کرے اور نماز کا اعادہ کرے. ان کے ہاں ہے نہیں، وہ دو رکعت مانی گئی ہے، وہ دو رکعت مانی جائے گی. دیکھو الٹا ہو گیا نا، الٹا ہو گیا، ان دو رکعت کے اوپر بنا کرے گا وہ. تو ثابت یہ ہوا کہ مسئلہ بالکل الٹا کر لو، وہی حدیث ہوگی. جس سے پتا یہ چلتا ہے کہ حدیث کے پیرالل ایک عجیب مذہب ہے یہ. ادھر حدیث جا رہی ہے, ادھر حدیث کے پاس سے ایک اور راستہ جا رہا ہے, اور ایک ہی راستہ نہیں, چار چار راستے ہیں. اور ان چار راستوں کے بارے میں نبی نے خبر دے دی. دلیل دلیل اس طرح ہے, وان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطين يميني وخط خطين يساري ثم وضع يده في الخط الاوسط وقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الايه وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, نبی کریم ہمارے درمیان تھے, آپ نے ایک لکیر کھینچی. غور سے دیکھیے میں ثابت کیا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ایک لکیر کھینچی, اس کے بعد لکیر کے دائیں طرف دو لکیریں, لکیر کے بائیں طرف دو لکیریں, کتنی ہو گئی؟ چار. پانچویں نہیں ہے, چار. آپ نے پھر اپنی انگلی بیچ والے لکیر کے اوپر رکھی اور فرمایا ہذا سبیل اللہ, یہ اللہ کا راستہ ہے. یہ چاروں اللہ نے آپ کو 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آگے چل کر کے چار فرقے آئیں گے جو صراط مستقیم سے الگ الگ ہوں گے, سیدھے راستے سے. ورنہ چار ہی کیوں کہتے آپ, دو ادھر دو ادھر. پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا, بالکل ڈیفائن ہے, چار, دو ادھر دو ادھر. یہ دیکھنے کے بعد بھی چار پرڑے ہوئے ہیں, چار برحق ہے. مانو نبی نے اگر چار ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ یہ چاروں شیطان کے راستے ہیں, ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. تو جھنڈے لوگوں کا جو رد ہوا تھا وہ ایک جملے میں ہوا تھا, انہوں نے حدیثوں کا انکار کیسے کیا وہ ذرا دیکھیے. عالم الغیب ہے نبی, دلیل اس کے رد میں یوں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. رواه البخاري في كتاب التوحيد. امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التوحید میں لائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے معراج میں دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے, اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا تدرك الابصار, اسے دنیا کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. اور جو یہ تم سے کہے کہ انہو یعلم الغیب, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا, فقط کر وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. وہ یقول, اللہ فرماتا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے. دیکھو تردید ہے علم غیب کی, صاف صاف تردید ہے. اچھا نبی مرے نہیں ہے, نبی مرے نہیں, انکار کرتا. کون سی حدیث کا انکار کرتا ہے؟ حدیث اس طرح ہے, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکرہ شدۃ الموت لاحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری فی کتاب المغازی. امام بخاری سے حدیث پاک کو کتاب المغازی ملا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے, مات النبی, موت آ گئی نبی کو. کہا وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِ وَزَاقِنَتِ, جب آپ کی موت آئی تو آپ کا سر مبارک میری ٹھوڑی اور میری ہسلی کے درمیان تھا. یہ ہسلی ہے, ٹھوڑی ہے, یہ زاقنہ یہ حاقنہ ہے. میری ٹھوڑی اور میرے ہسلی کے درمیان آپ کا سر تھا, اس حالت میں موت آئی. اور میں نے موت کی شدت دیکھی ہے. اللہ اکبر, نبی کے اوپر جب موت طاری ہوئی تو اتنی تکلیف تھی آپ کو. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد بہت سے مرنے والوں کو میں نے دیکھا, ان پر موت کی شدت تھی, لیکن نبی کے اوپر جو موت کی شدت میں نے دیکھی ہے ویسی موت کی شدت میں نے کسی مرنے والے کے اوپر نہیں دیکھی ہے. اللہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے, ماتن نبی ہو. لہذا جو کہے کہ نبی کی موت نہیں ہوئی اس حدیث کا منکر ہے. اچھا ایک حدیث اور دیکھیے, تین عقیدے اور ہم, وہ تینوں عقیدوں کا رد کرتا ہوں ایک حدیث سے. حدیث اس طرح ہے, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مات انسان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعوده فمات باللیل فدفنه لیلا فلما اصبح اخبروه فقال ما منعکم ان تعلمونی قالوا کان اللیل فکرہنا وکان الظلمۃ ان نشق علیک فاتا قبر فصلی علیہ. رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. امام بخاری سے حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الجنائز ملا ہے. غور سے سنیے حدیث کو. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رات میں مر گیا, لوگوں نے رات ہی میں اسے دفن کر دیا. کیا پتا چلا؟ رات میں اگر کوئی مر جائے تو رات میں دفن کر سکتے ہیں, اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. ایک مسئلہ, صبح ہوئی تو لوگوں نے نبی کو بتایا, آپ نے فرمایا کہ وہ جو مسجد میں جھاڑو واڑو لگانے کے لیے آدمی آتا تھا وہ کدھر گیا؟ بولے اللہ کے رسول تو مر گیا. بولے کب؟ بولے رات میں. رات ہی میں دفن کر دیے؟ بولے ہاں. بولے مجھے بلایا نہیں تم لوگوں نے. فقال ما منعکم ان تعلمونی, تم لوگوں نے مجھے اطلاع نہیں دی. تعلمونی, تم نے مجھے بلایا نہیں, تم نے مجھے علم نہیں دیا. صحابہ کرام نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول کان اللیل, رات تھی. کان اللیل, لیل مینز نائٹ, رات, رات تھی. فکرہنا, ہمیں اچھا نہیں لگا. وکان ظلمتن, اور تاریکی تھی. نشق علیک, کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو جائے. آپ نے فرمایا اس کی قبر کدھر ہے؟ فاتا قبرو فصلی علیہ, آپ اس کی قبر پر آئے اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. کیلے, پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ رات میں کوئی مر جائے تو رات میں دفن کر دینا چاہیے, کر سکتا ہے آدمی, جائز. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا. نہیں تو آپ یہ کیوں کہتے تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ غیب کا علم نہیں. ایک آدمی وہیں مر جا رہا ہے اور آپ کو علم نہیں ہے, اور آپ فرما رہے تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں. یہ کہنا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں, تردید ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا. اور تیسرے, آپ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں. کیسے معلوم ہوا؟ ارے وہ تو مر گیا تھا نا. اگر آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو مر رہا تھا تب بھی وہاں ہوتے, دفنا رہے تھے تب بھی وہاں ہوتے, نہلا رہے تھے تب بھی وہاں ہوتے, قبر کھود رہے ہوتے تب بھی وہاں ہوتے, اور قبر کے اندر دفنا دیا گیا تب بھی قبر کے اندر آپ ہوتے. آپ کا یہ پوچھنا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں, پتا چلتا کہ آپ حاضر و ناظر بھی نہیں ہیں. دو مسئلے معلوم ہے, آپ کو غیب کا علم نہیں, آپ ہر جگہ حاضر و ناظر بھی نہیں, اور کہتے ہیں نور تھے. آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے رات میں خبر کیوں نہیں دی؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول کان اللیل, رات تھی. وکان ظلمتن, تاریکی تھی. اگر نور مانتے ہوتے تو پھر نور کو تاریکی سے کیا ڈر ہے؟ ہر طرف اجالا ہو جاتا. اس کا مطلب صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ آپ نور کے بنے ہوئے نہیں ہیں, آپ نور ہدایت ہے. اور آخری مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کوئی اگر نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکے تو قبر کو سامنے کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. تمام عقائد باطلہ کا رد ہو گیا. گویا کہ اس حدیث پاک کو بھی یہ جھنڈے نہیں مانتے. کتنی حدیثوں کا انکار ہے, یہ بھی منکر حدیث ہیں. منکرین حدیث کی ایک لائن ہے, اچھا اب آؤ وہ جو روشن خیال منکرین حدیث ہیں, ذرا ان کی خبر لے لوں. یہ روشن خیال منکرین حدیث کون سے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ حدیث سرے سے حجت ہی نہیں ہے, حدیث سرے سے حجت ہی نہیں ہے. چلیے قرآن کی کتنی آیتیں پیش کروں حدیث کی حجیت کے بارے میں. پانچ پیش کر دوں چلے گا. پہلی آیت, وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو وحی نازل کی ہے. کتنی وحی نازل کی ہے؟ دو. اس آیت میں وہی بات بتائی گئی, وانزلنا الیک. غور سے دیکھیے آیت کریمہ کو. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن سمجھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, قرآن دیکھو کس طرح سمجھا جاتا ہے. وانزلنا الیک الذکر, ہم نے آپ کی طرف سنت نازل کی ہے. کیا ترجمہ ہوا سنت, ذکر کا سنت. کیوں ہم نے یہ ترجمہ کیا؟ اس لیے کہ آگے ترجمہ دیکھیے, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, تاکہ اس سنت کے ذریعے آپ وضاحت کریں اس چیز کی جو ان کی طرف نازل کی گئی. تو نُزِّلَ إِلَيْهِمْ سے مراد قرآن اور ذکر سے مراد سنت. جی یہاں ذکر سے مراد سنت ہے, ورنہ پھر ما نزل الیہم کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم نے آپ کی طرف سنت نازل کی تاکہ سنت کے ذریعے قرآن کی وضاحت کریں. ذکر سے مراد سنت اور ما نزل الیہم سے مراد قرآن. اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ حدیث بیان قرآن ہے, حدیث بیان قرآن ہے, قرآن کی وضاحت کرتی ہے. ایک دلیل. دوسری آیت, وانزلنا علیک الکتاب والحکمہ, ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے اور حکمت. یہ حکمت کیا ہے؟ تمام امت کا اتفاق ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے. یہ دوسری آیت ہے سنت کی حجیت پر. تیسری آیت وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اور تم ذکر کرو اس چیز کا جو تلاوت کی جاتی ہے گھروں کے اندر تمہارے والحکمہ اور سنت کی. یہاں بھی دیکھیے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سنت. ایک آیت اور دیکھیے قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرَ رَسُولًا تحقیق کی اللہ نے نازل کیا ہے ذکر کو رسول کو. یہاں مشہور مفسر ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ الصواب ان الرسول ترجمت عن الذکر یعنی تفسیر اللہ یعنی ذکر کے بعد جو رسول آیا ہے در حقیقت یہ تفسیر ہے کس کی قرآن کی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں رسول کو بھی ذکر کہا گیا ہے سنت کو بھی ذکر کہا گیا ہے اور انا نحن نزلنا الذکر میں ذکر کو یعنی قرآن کو ذکر کہا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں اللہ نے سنت کو ذکر کہا ہے کہیں اللہ نے رسول کو ذکر کہا ہے کہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو ذکر کہا ہے. یہ تو ہوئی آیات. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر حدیث کا کلی انکار کر دیا جائے تو پوری شریعت ڈاواڈول ہو جائے گی. قرآن میں اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو کیسے پڑھو گے بتاؤ, کب پڑھو گے بتاؤ, کتنی رکعت پڑھو گے بتاؤ, طریقہ کیا ہوگا بتاؤ. وآتوا الزکاۃ, زکات تو کب دو گے, سال گزرنے کے بعد یا سال سے پہلے, بولو. کچھ جواب نہیں دے سکتے. آگے بڑھو. اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں جب سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اللہ کے نزدیک 12 مہینے. 12 مہینے کون سے ہیں؟ قرآن میں نہیں. اور ان 12 مہینے 4 مہینے حرام کے, فی اربعۃ حرم, 4 مہینے کون سے حرام کے معلوم نہیں. تو 12 مہینے کون سے ہیں؟ حدیث سے معلوم ہوتے. ان میں 4 حرام مہینے وہ کون سے ہیں؟ حدیث سے معلوم ہوتے, قرآن سے معلوم نہیں ہوتے. قرآن میں ہے ہی نہیں. تو بیان قرآن سنت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ نہیں, سنت کو تسلیم کے بغیر آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ وہ 12 مہینے کون سے ہیں؟ اسی طریقے سے آگے بڑھی. آپ کہا گیا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ لو. ہاتھ کسے بولتے؟ ناخن سے لے کر کندھے تک. کہاں سے کاٹو گے؟ نبی نے بتایا کہ ہاتھ کلائی سے کاٹ لیا جائے, ورنہ یہاں سے ہاتھ کاٹ لیا جاتا, اس لیے کہ ہاتھ کا اطلاق ناخن سے لے کر کندھے تک ہوتا ہے. حدیث نے آ کر کے بتایا کلائی سے کاٹا جائے. اچھا اس میں یہ بھی معلوم نہیں کہ کتنا چرایا ہے. اگر گلاس چرا لیا ہے تو کیا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ نہیں, دیکھا یہ جائے گا کہ روپے دینار کے برابر ہے کہ نہیں, 10 درہم کی مقدار میں وہ چیز ہے کہ نہیں, 10 درہم سے کم پر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. یہ کہا ہے؟ قرآن میں تھوڑی ہے, حدیث نے بتایا کر کے. تو اگر حدیث کا انکار کر دیا جائے تو دنیا بھر کے اعتراضات ہوں گے کہ قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی, قرآن کی وہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی, قرآن کی وہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی. کیسے انکار کرو گے؟ حدیث کے بغیر چل ہی نہیں سکتے ایک قدم. اور ایک بات بولوں, جو آدمی حدیث کو تسلیم نہیں کرتا صرف قرآن مانتا ہے, قرآن حدیث پاک میں اس کو گمراہ کہا گیا. دلیل اس طرح ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تزلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. امام حاکم اس حدیث پاک کو مستدرک میں لائے ہیں کتاب العلم میں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں, دو, لن تزلوا بعدہما, ان دونوں کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. یعنی اگر آدمی ایک کو پکڑتا گمراہ ہو جائے گا. یہ حدیث کا مطلب. حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ دونوں کو پکڑے رہو تو گمراہ نہیں ہوگے, اگر ایک کو پکڑا رہا ہے تو گمراہ ہو جائے گا. قرآن کو پکڑا, حدیث کو چھوڑ دیا, گمراہ ہو جائے گا. حدیث کو پکڑا, قرآن کو چھوڑ دیا, تب بھی گمراہ ہو جائے گا. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حدیث کو چھوڑنے والا صرف قرآن کو پکڑنے والا آدمی گمراہ ہے. یہی نہیں, ایوب سختیانی ایک مشہور فقیہ گزرے ہیں, ان کی کتاب الکفایہ کے اندر انہوں نے لکھا ہے, بڑی عجیب بات لکھے, اذا حدثت الرجل بسنت فقال دعنا من هذا وحدثنا بالقران فعلم انه ضال مزل. کفایہ کی عبارت ہے. اگر کوئی آدمی تم سے حدیث بیان کرے اور کوئی آدمی حدیث سن کر کے کہہ رہے چھوڑو اس کو قرآن بیان کرو, تو ایسا آدمی گمراہ بھی ہے اور گمراہ کرنے والا بھی ہے. دیکھو کہہ دیا گیا ایسا آدمی گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا بھی ہے. اور امام ابن حزم ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے جس کی کتاب المحلہ ہے, بغیر پڑھے ہوئے عالم نہیں ہوتا ہو. المحلہ بڑی بہترین کتاب ابن حزم کی ہے. ان کی کتاب الاحکام اس کے اندر لکھتا ہے ولو ان امرؤن قال لا ناخذ الا ما وجدنا في القران لكان كافرا باجماع الامه. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہمیں جو قرآن میں ملے گا صرف وہی مانیں گے, حدیث نہیں مانتے ہم, تو لکان کافرن بے اجماع الامہ, تو امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ آدمی کافر ہے. اللہ اکبر. ایک کہہ رہا ہے کہ گمراہ, حدیث کہہ رہی ہے کہ گمراہ ہے. ایوب سختیانی کا قول نقل کیا گیا, وہ کہتے ہیں گمراہ بھی اور گمراہ کرنے والا بھی ہے. امام ابن حزم کا قول نقل کیا گیا, وہ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی کافر ہے, اجماع امت ہے اس کے اوپر, اجماع امت ہے اس کے اوپر کہ وہ آدمی کافر ہے. اور اسی طریقے سے اجماع, اجماع جانتے کسے بولتے, بہت سارے لوگ امت کی اکثریت تمام لوگ کسی بات کو تسلیم کر لیں اجماع بولتے. بخاری کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے, وہاں مودودی صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ کوئی شریف آدمی, کیا بولتے ہیں مولانا مودودی صاحب, کوئی شریف آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بخاری میں جو 6 یا 7 ہزار حدیث ہیں سب صحیح ہیں. کہ کیا کہتے ہیں, کوئی شریف آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بخاری میں جو 6 یا 7 ہزار حدیث ہیں سب صحیح ہیں, یعنی اس میں بہت ساری حدیثیں غلط ہیں. اجماع امت کیا ہے, تہذیب الاسماء واللغات کے اندر لکھا ہوا ہے, یہ قول ہے, اجمعت الامت علی ان ھذا الکتابین, اجمعت الامت علی صحت ھذین الکتابین وعجوب العمل باحادیثہما. تہذیب الاسماء واللغات کے اندر یہ قول ہے کہ تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں صحیح ہیں اور ان حدیثوں کے اوپر عمل واجب ہے. اب بتائیے, ایک طرف پوری امت ہے اور دوسری طرف کہے کوئی شریف آدمی نہیں کہہ سکتا. اب شریف کون ہے, یہی حضرت ہے خالی, بقیہ امت کے سارے لوگ شریف نہیں ہیں, بدماش ہیں سب. یہ حال ہے, یہ حال ہے. اور ہمارے اہل حدیث ہیں روشن خیال ہے بےچارے, چپک جا رہے ہیں ان سے, نہیں جان رہے کہ یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں, ایمان کا بیڑا غرق کر دینے والے لوگ. ایک اعتراض کیا جاتا ہے, وراثت کا مسئلہ جانتے کتنا اہم ہے, وراثت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اگر کوئی آدمی زویل فروض کو, جن کا ورثے میں حق ہے, ترکے میں حق ہے, اگر ان کو حق نہ دیا جائے تو ایسا آدمی ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہے گا, خالدین فیہا کہا گیا ہے. اور یہی بات جان بوجھ کر کے کوئی کسی مومن کو قتل کر دے اس کے لیے ہے بس, ورنہ کافروں کے لیے ہے. کوئی مسلمان اگر ترکہ نہیں دے رہا ہے تو اس کے لیے خالدن فیہا ہے, اور کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے لیے بھی یہ سزا خالدن فیہا, بقیہ کافر کے لیے. وراثت کا مسئلہ اتنا اہم ہے. ہمارے اہل حدیثوں کے ہاں دادا کی وراثت پہ پوتے کا حق ہے, یاد رکھو. مولوی مسئلہ بتا کے کیا جاتا ہے, دادا کی وراثت میں پوتے کا حق نہیں, مسئلہ یاد رکھو, دادا کی وراثت میں پوتے کا حق ہے. یہ تو حنفیہ کا مسئلہ ہے, دیوبندیوں کا مسئلہ ہے کہ دادا کی وراثت میں پوتے کا حق نہیں ہے, اس کا الٹا کرنا ہے, ہمیں الٹا کرنا ہے. ان کے ہاں نہیں ہے, ہمارے ہاں ہے, دادا کی وراثت میں پوتے کا حق ہے, پوتے کی وراثت میں دادا کا حق ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ قرآن میں تو ہے کہ اللہ نے وصیت کر دیا ہے کہ لڑکے کو اتنا حصہ دیا جائے, لڑکی کو اتنا حصہ دیا جائے, وغیرہ وغیرہ, لیکن اس میں یہ کہا ہے کہ جن کو ورثے کا حقدار بنایا ہے اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. ارے بھائی, لڑکے کو 2 حصہ مل رہا ہے, اگر وصیت کر دیا جائے اور, تو آیت میں کچھ بھی نہیں ہے, حدیث بتا رہے لا وصیت لوارثین, جس کو اللہ نے وارث کہہ رہا ہے اب اس کے بارے میں وصیت نہیں ہوگی. بیٹے کا حصہ متعین کر دیا گیا, لڑکی کا حصہ متعین کر دیا گیا, اب لڑکی کے بارے میں وصیت نہیں ہوگی, لڑکے کے بارے میں وصیت نہیں ہوگی. لا وصیت لوارثین. جی اچھا, یہ بھی کہیں نہیں ہے کہ ترکے کا وارث کون ہوگا, یہ ہوں گے وہ ہوں گے وہ, لیکن یہ نہیں قرآن میں ہے کہ اگر مسلم ہے لیکن بیٹا کافر ہے تو کیا مسلم باپ جو مر گیا اس کے ترکے سے کافر بیٹے کو ملے گا؟ یہ کچھ نہیں ہے. اتنا ہے کہ بیٹے کو تو عزت ملنا چاہیے لیکن کافر ہو تو, یہ نہیں ہے. حدیث بتا رہی ہے لا یرث ملتین شیئا, کہ دو ملتیں ایک دوسرے کی وارث نہیں ہوتی. یہ حدیث نے بتایا. صحابہ کرام کو بھی اشکال ہوا تو قرآن میں, یعنی اگر حدیث نہ ہو تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا. آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں ظلم ملا لیا. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کون آدمی ہے جس نے ظلم نہیں کیا ہے؟ ہر آدمی سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو گیا اور گناہ ظلم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہاں ظلم کا اور کوئی مطلب نہیں ہے, یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. دیکھیں صحابہ کرام جو اہل زبان تھے وہ بھی ظلم کا حقیقی معنی اس آیت کا نہیں سمجھ سکے بغیر حدیث کے. حدیث میں بتایا گیا کہ یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. بتائیے اگر حدیث سے بے نیاز ہو جائے آدمی تو یہاں ظلم کا کیا معنی لے گا؟ یہ ہے حدیث کی حجیت. اور کوئی حدیث نہ ہو تو ایک حدیث کافی ہے حدیث کی حجیت کے لیے. حدیث اس طرح ہے وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان امرأة جاءت الیہ فقالت له انت تقول انت الذی تقول لعن اللہ النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات الحدیث قالت فإنی قرأت کتاب اللہ من اولہ الی آخرہ فإنی قرأت کتاب اللہ من اولہ الی آخرہ فما وجدت فلم اجد فی ما تقول فقال لها ان كنت قراتی لوجدتی اما قراتی ما آتاکم الرسول فخذوا ما نهاکم عنہ وانتهوا قالت بلا قال فقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لعن اللہ النامصات. متفق علیہ. حدیث بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی. کیا مطلب ہے اس کا؟ بہت پیاری حدیث ہے, سن لو اچھی طرح دماغ میں بٹھا لو. حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک عورت آتی ہے, وہ بولتی ہے تم ہی وہ بولتے ہو انت الذی تقول تم ہی بولتے ہو. کہا کہ کیا؟ کہا کہ اللہ نے وہ بھاؤں کا بال اکھاڑنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے, اوڑو کھڑوانے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے, اور وہ گودنا گودنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے, گودنا گودوانے والی عورتوں کے اوپر لعنت بھیجی. بولے ہاں بولتا ہوں میں, بولتا ہوں میں. بولے میں نے پورا قرآن پڑھ لیا. عورت بولتی ہے میں نے پورا قرآن از اول تاخر پڑھ لیا. فَإِنِّي قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ مِنْ أَوَّلِ إِلَى آخِرِ. اللہ اکبر. صحابہ کرام کے زمانے کی عورتیں صحابیات قرآن سے اتنا شغف رکھتی تھی, قرآن سمجھ کر پڑھتی تھیں. آج کل کی عورتوں کو تو سنگار سے فرصت نہیں ہے, شاپنگ سے فرصت نہیں ہے. اور یہ تو بہت جاہل قوم ہے, بہت جاہل قوم ہے. ان کو بس عیش کے سامان مہیا کرتے جاؤ, یہ کمی ہے وہ کمی ہے, یہ تکلیف ہے وہ تکلیف ہے. ان کو دین سے کل لینا دینا نہیں. عورتیں دین سے بہت دور ہیں, ان کو دین پسند نہ ہو. دیکھو صحابیات میں سے ایک صحابی آئی ہے کہہ رہی ہے میں نے پوری کتاب پڑھ ڈالی اللہ کی, آدھا اول تا آخر. فإنی قرأت کتاب اللہ من اولہ الی آخرہ, میں نے اللہ کی کتاب کو از اول تا آخر سمجھ کر پڑھا ہے. لیکن تم جو بولتے ہو کہ بھاؤں کے بال اکھاڑنے والی عورت, اکھڑوانے والی عورت, گودنا گودنے والی عورت, گودنا گودوانے والی عورت کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجی, یہ تو میں نے کہیں نہیں دیکھا, یہ تو مجھے کہیں نہیں ملا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اگر تو غور سے ایک آیت دیکھتی تو تجھے مل جاتا, تو نے وہ آیت دیکھی ہوگی لیکن غور نہیں کیا ہوگا. کہا کہ وہ آیت کون سی ہے؟ کہا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا. نبی جو تمہیں دے دیں, رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو, اور جس چیز سے روک دے اسے رک جاؤ. یہ حدیث بتا. اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے لعن اللہ النامصات, کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے یہ ابرو کے بال اکھاڑنے والی اور اکھڑوانے والی اور گودنا گودنے والی اور گودوانے والی کے اوپر. یہ حدیث بتا رہی ہے متفق علیہ, یہ بخاری اور مسلم کی, کہ آیت کریمہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو تسلیم کیا جائے, آپ کی تمام سنتوں کو تسلیم کیا جائے. شرط یہ ہے کہ وہ ہم تک صحیح سند کے ساتھ پہنچی ہو. اور یہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ایسے ہی ہو جاتی ہے, اللہ اکبر. اس کے لیے کتنی محنتیں کی ہے محدثین نے معلوم ہے. سینکڑوں معیارات سے گزرتی ہے تب حدیث صحیح ہوتی ہے. اور ایسے ایسے پرکھنے والے حدیثوں کو کہ کون حدیث صحیح ہے کون سی حدیث ضعیف ہے اللہ نے پیدا فرمائے. حافظ شمس الدین زہبی کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ انہیں ایک ٹیلے پر کھڑا کر دیا جاتا اور جتنے راویہ نے حدیث ہیں سب کو کھڑا کر دیا جاتا تو وہ آدمی انگلی اٹھا کر بتا سکتا تھا کہ یہ آدمی حدیث میں یہ مقام رکھتا ہے, یہ آدمی حدیث میں یہ مقام رکھتا ہے, یہ آدمی حدیث میں یہ مقام رکھتا ہے. اللہ اکبر. حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا. ایک طرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور دوسری طرف بیان قرآن یعنی حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری لی. یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے. تین اعتراضات بنیادی ہیں. کیا؟ کہ حدیثیں صدی گزر جانے سے پہلے نہیں لکھی گئیں, بہت بعد میں لکھی گئیں. ایک اعتراض. اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ عرب لوگ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے, کیسے لکھتے؟ دو اعتراض. تیسرا اعتراض یہ ہے کہ نبی نے خود منع کیا کہ حدیث نہ لکھو. نبی نے خود منع کیا کہ حدیث نہ لکھو. ان تینوں اعتراضات کا جواب کیا ہے؟ پہلے اعتراض کا جواب کہ صدی کے بعد حدیثیں لکھی گئی غلط ہے. نبی کے زمانے ہی میں حدیثیں لکھی گئی ہیں. جی دلیل ملاحظہ بخاری اور مسلم دونوں میں. انا ابا شاہ الیمنی التمس من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب شیئا مما سمع من خطبت عام فتح مکہ فقال اکتب لی ابی شاہ. رواہ البخاری ومسلم. یمن سے ایک صحابہ ہے ابو شاہ نام تھا ان کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر فرمائی فتح مکہ کے دن سال. تو حضرت ابو شاہ یمنی نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے جو تقریر فرمائی ہے یہ لکھوا دیجئے, اس لیے کہ اس میں بہت سارے مسئلے ہیں, یہ مسئلے میں جا کر یمن والوں کو بتاؤں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اکتب لی ابی شاہ, ابو شاہ کے لیے پوری تقریر لکھ دو. یہ دیکھو حدیث کی لکھنے کا حکم دیا آپ نے. کیسے کہتے ہیں حدیث لکھنے سے آپ نے منع فرمایا. دوسری روایت اس طرح ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لیس احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حدیثا منی الا ما کان من عبد اللہ بن عمر فانه کان یکتب ولا اکتب. رواہ البخاری. یہ روایت بخاری میں, پہلی روایت بخاری اور مسلم دونوں میں, یہ روایت بخاری میں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ایسا نہیں ہے جس کے پاس مجھ سے زیادہ حدیثیں ہوں سوائے عبداللہ ابن عمر کے. عبداللہ ابن عمر کے پاس مجھ سے زیادہ کچھ حدیثیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لکھ لیتے تھے, میں لکھتا نہیں تھا. دیکھیں یہ دوسری حدیث بخاری کی بتا رہی ہے کہ حدیثیں لکھتی جاتی تھیں, لوگ لکھتے تھے اور خاص طور سے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر. تیسری روایت جو ابو داؤد کی ہے, روایت اس طرح ہے. وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ افا اکتب منک الشیئ افا اسمع منک الشیئ فا اکتب قال نعم قال فی الغضب والرضا قال نعم فانی لا اقول الا حقا. رواہ ابو داؤد. یہ روایت ابو داؤد کی. حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دفعہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں کوئی چیز آپ سے سنوں تو لکھ لوں. آپ نے فرمایا نام, ہاں لکھ لو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں؟ تو غصے میں ہوتے تو بھی لکھ لیا کروں. آپ نے فرمایا نام فإنی لا اقول الا حقا. میں غصے میں ہوتا ہوں تب بھی حق بولتا ہوں اور خوشی کی حالت میں ہوتا ہوں تب بھی حق بولتا ہوں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی غصے میں رہے تب بھی اس کے منہ سے حق بات نکلتی ہے اور اگر وہ رضامندی کی حالت میں تب بھی وہ حق ہی بات بولتا ہے. یہی معنی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی ہوا سے کچھ نہیں بولتا, اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا, وہ جو کچھ بولتا ہے وہ وحی الہی سے بولتا ہے. زبان اس کی ہوتی ہے اور بات اللہ کی ہوتی ہے. یہ مطلب. یہ تینوں حدیثیں بتا رہی ہیں کہ زمانے نبوی ہی میں حدیثیں لکھی جاتی تھیں. اچھا وہ روایت جس میں آپ نے منع کیا ہے وہ کیسی ہے؟ وہ حدیث اس طرح ہے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکتبوا عنی شیئا الا القرآن ومن کتب عنی شیئا غیر القرآن فلیمحوہ. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے مت کوئی چیز لکھو سوائے قرآن کے, اور اگر کسی نے قرآن کے علاوہ کچھ لکھ رکھا اسے مٹا دے. یہ حدیث ہے, یہ ہے منکرین حدیث کے انکار حدیث کی بنیاد. یہ حدیث ابو سعید خدری والی. اس کا کیا جواب ہے؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ نبی نے اس وجہ سے منع کیا تاکہ کہیں قرآن اور حدیث دونوں مختلط نہ ہو جائیں, لوگ قرآن کو حدیث, حدیث کو قرآن نہ سمجھے, اس لیے کہ نئے نئے ایمان لائے تھے وہ لوگ. یہ توجیہ مشہور محدث احمد شاکر نے کیا ہے کہ نئے نئے ایمان لانے والے صحابہ کرام کہیں قرآن کو حدیث, حدیث کو قرآن نہ سمجھ لیں, مکس نہ ہو جائے قرآن و حدیث, اس وجہ سے آپ نے لکھنے سے منع فرمایا. اور ایک توجیہ اور کی جاتی ہے جو سب سے اچھی ہے کہ ایک صحیفے میں مت لکھو, اگر لکھنا ہے تو قرآن کی کاپی الگ بناؤ اور حدیث کی کاپی الگ بناؤ, قرآن اور حدیث کو ایک ساتھ مت لکھو. اور یہی صحیح ہے, کچھ لوگوں نے قرآن اور حدیث کو ایک ہی کاپی میں لکھنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا ایسی کاپی جن کے پاس ہو وہ مٹا دیں, قرآن کو الگ لکھو اور حدیث کو الگ لکھو تاکہ قرآن حدیث کے ساتھ مختلط نہ ہو جائے, گڑبڑ نہ ہو جائے. اس وجہ سے آپ نے منع فرمایا, قرآن لکھنا اس کے لیے الگ کاپی بناؤ, حدیث لکھنا الگ کاپی بناؤ, قرآن اور حدیث لکھنے کے لیے ایک کاپی مت منتخب کرو, ایک ہی کاپی میں مت لکھو تاکہ قرآن اور حدیث مختلط نہ ہو جائے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا جس کو انہوں نے انکار حدیث کی بنیاد بنا لیا ہے. کہتے ہیں بہت ساری باتیں خلاف عقل ہیں, جو چیز محال عقل, محال عقلی ہو اس کو خلاف عقل سمجھ. محال عقل الگ چیز ہے اور خلاف عقل الگ چیز ہے. جو چیز محال عقلی ہے, عقلی طور پر محال ہے, وہ اسے خلاف عقل سمجھ لیتے ہیں, یہی گڑبڑی ہے, اور بے جا اعتراضات کرتے ہیں. مثلا ایک اعتراض بخاری کتاب الطہارہ کے اندر, کتاب الوضو کے اندر ایک روایت ہے, امام بخاری پہلے یہ لاتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بیوی سے مباشرت کرے, انزال ہو یا نہ ہو غسل واجب ہے, برابر غسل واجب. اور آگے حدیث لا رہے ہیں, یہ روایت ابو ہریرہ کی ہے, غسل واجب ہے. اور آگے حدیث عثمان ابن عفان کی لا رہے ہیں, عثمان ابن عفان کی روایت لا رہے ہیں, اس میں یہ ہے کہ اگر انزال نہ ہوا ہو تو پھر صرف وضو ہے, غسل نہیں. اب بتاؤ, کہتے ہیں دیکھو امام بخاری دو حدیثیں لا رہے ہیں دو طریقے کی, کس پر عمل کیا جائے؟ مصیبت یہ ہے, کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے, وہ کم من عارب قولا صحیحا وعافته من الفهم السقیم, کہ بہت سارے صحیح بات کے اندر کیڑے نکالنے والے, عیب نکالنے والے اس وجہ سے عیب نکالتے ہیں کہ ان کی جو سمجھ ہوتی ہے وہ بیمار ہوتی ہے. وعافته من الفهم السقیم, ان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے, ان کی سوچ بیمار ہوتی ہے, ان کی فکر بیمار ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ اعتراض کرتے ہیں. اور بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں پہلی حدیث سے ذکر کی ہے کہ بیوی سے مباشرت کے وقت انزال ہو یا نہ ہو غسل واجب ہو جاتا ہے. اور بعد میں جو روایت لائے ہیں, بعد میں جو روایت لائے ہیں اس روایت کے بارے میں ایسا ہے کہ صحابہ کرام میں پہلے اختلاف اس بات میں ہوا کہ انزال اگر نہ ہو تو صرف عضو ہے. مسلم شریف کی ایک روایت کے اندر صاف کر دیا گیا ہے کہ غسل واجب ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے جو حکم تھا کہ غسل واجب نہیں ہوتا صرف وضو کافی ہے, وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. یہاں امام بخاری جو لائے ہیں بتانا یہ مقصود ہے کہ پہلے صحابہ کرام کا اختلاف یہ تھا, اور اس وقت بھی غسل احوط ہوتا, غسل زیادہ احتیاط کے لائق ہوتا, امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں. اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ دو باتیں لا رہے ہیں. ارے بخاری سمجھنے کا سلیقہ تو پہلے پیدا کرو کہ امام بخاری یہ دو طریقے کی حدیثیں کائے کے لیے لائے, پہلے سمجھو امام بخاری کائے کے لیے دو حدیثیں لائے. یہ مصیبت ہے. حدیث سحر کا انکار کر دیا گیا, ارے کون سی نئی بات ہے یہ؟ مشرکین نے تو چاند کے پھٹنے کا انکار کر دیا, قادیانیوں نے تو یہ انکار کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہی نہیں ہوں گے, وہ تو مر چکے ہیں, دجال آئے گا ہی نہیں, اس کا انکار کر دیا انہوں نے. تو بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیا گیا ہے, بہت ساری حدیثوں کا. تم اگر چند چیزوں کا انکار کر رہے ہو یا حدیثوں کا انکار کرو, کون سی نئی بات ہے؟ حدیث سحر کا انکار کر دیا گیا کہ رسول پر جادو نہیں ہوا تھا, اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا, کہ ظالموں نے کہا کہ تم ایک مسحور آدمی کی اتباع کر رہے ہو. اس آیت کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہے؟ میں سمجھاؤں. رسول کو کبھی ساحر کہا گیا, کبھی مسحور کہا گیا. ساحر مانے جادو کرنے والا, اور مسحور کسے کہتے ہیں؟ جس پر جادو ہوا ہوا ہو. جادو کرنے والا اور مسحور کہتے ہیں جس کو جادو کیا گیا ہو. اللہ نے فرمایا تم میرے رسول کو جادوگر کہتے ہو, ساحر کہتے ہو, اس کی زندگی دیکھ لو اور ساحروں کو دیکھ لو, جادوگروں کو دیکھ لو. جادوگروں کی زندگی کیا میرے رسول کی زندگی کی طرح ہے؟ میرا رسول جس طرح بات کرتا ہے کیا جادوگر بھی اس طرح بات کرتے؟ فرق کر لو. لہذا تمہارا میرے نبی کو ساحر کہنا بالکل غلط ہے. زندگیاں دیکھو, زندگیاں دیکھو دونوں کی. میرا رسول جادوگر نہیں. اس طرح جادوگر ہونے کا رد کیا گیا. مسحور ہے, جادو کیا گیا ہے, انکار کیا گیا کہ رسول پر جادو ہوا ہی نہیں. ورنہ یہاں یہ کیوں کہا جاتا کہ ظالم نے کہا, ظالموں نے کہا کہ تم ایک مسحور آدمی کی اتباع کر رہے ہو. ایک آدمی ہے, پہلے صحت مند تھا, تھوڑی دیر کے لیے بیمار ہو گیا, ایک دو دن کے لیے, پھر بعد میں صحیح ہو گیا, تو کیا کہا جائے گا؟ اس کی پوری زندگی بیمار ہے, پوری زندگی بیمار ہے. ایک آدمی فوج میں بھرتی ہو رہا ہے, اب اس کا چیک اپ ہو رہا ہے, اس وقت فٹ ہے وہ, اب کیا کہا جائے گا؟ بچپن میں بیمار ہوا تھا لہذا اس وقت فوج میں بھرتی کے لائق نہیں ہے, اس کی پوری زندگی بیمار ہے. تو ایسے رسول پر متعین فرد نے متعین وقت کے لیے متعین آدمی کے اوپر, رسول پر متعین وقت کے لیے متعین آدمی نے جادو کر دیا, بیمار رہے اب تھوڑے دنوں تک, تو یہ کہا جائے گا آپ کی پوری زندگی مسحور ہے, آپ پوری زندگی سحر زدہ رہے. اس کا انکار کیا قرآن نے کہ میرے رسول کے بارے میں ظالم کہتے ہیں کہ اس کی پوری زندگی مسحور ہے, اس کا رد کیا گیا. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی کے اوپر تھوڑے دنوں کے لیے سحر نہیں ہوا تھا. یہ مطلب ہے اس آیت قرآنیہ کا, جس کا غلط مطلب لینے کی وجہ سے ایک صحیح حدیث کا انکار کر دیا گیا. تو یہ انکار حدیث کے تعلق سے ایک جامع تفسرہ تھا. اسے جامع تو ہم نہیں کہیں گے اپنی طرف سے, بہرحال کچھ باتیں جو میرے ذہن میں تھیں, بیمار بھی ہوں میں تو کچھ باتیں میرے ذہن میں تھیں, وہ میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جس طرح تھی میں نے پیش کر دیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا گیا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خاص طور سے قرآن و سنت جو دو بنیادی چیزیں نبی ہمیں دے کر گئے ہیں, ہمیں توفیق دے تو دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہے, اور ان لوگوں کو ہدایت دے جو قرآن اور حدیث کے درمیان تفریق کرتے ہیں, انہیں توفیق دے کہ دونوں کو ایک سمجھیں. اس لیے کہ نبی نے کہہ دیا کہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے, وَلَنْ يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَى الْحَوْضِ, جب تک یہ حوض پر نہیں آ جاتے, حوض کوثر پر, تب تک ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے. لہذا قرآن کو حدیث سے, حدیث کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.